слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Брытанскае тэлебачанне паведаміла, што Брытанія прадае Беларусі зброю і трэніруе беларускіх вайскоўцаў. Царкоўнае прадстаўніцтва ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Груднознаўства» Андрэя Чарнікевіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. На прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэлі Уга Чавес пераабраны на чарговы 6-гадовы тэрмін і можа заставацца пры ўладзе да 2019 году. Гэта ўжо трэцяе пераабранне Уга Чавеса на прэзідэнцкі тэрмін за 14 гадоў яго праўлення пасля прыходу да ўлады ў 98 годзе. Ягоны канкурэнт прызнаў паражэнне і павіншаваў Чавеса з перамогай. Чым венесуэльскія выбары адрозніваліся ад беларускіх, даследаваў Алесь Дашчынскі. Паводле папярэдніх падлікаў венесуэльскага цэнтра выбаркаму, за Уга Чавеса прагаласавала амаль 54,5% выбарцаў. За яго асноўнага суперніка, лідара апазіцыі Энрыкі Капрыліса, якого падтрымліваюць 30 апазіцыйных партый, прагаласавалі амаль 45% венесуэльцаў. Яўка на выбарах перавысіла 80%. Капрыліс прызнаў паразу, павіншаваў Чавеса з перамогай. Старшыня ЦВК Беларусі Лідія Ярмошына не стала каментаваць вынікі венесуэльскіх выбараў і тое, чаму кіраўнік Беларусі набірае 80-84% галасоў, а ягоны сябар Уга Чавес на 30% меней. Сакратар ЦВК Мікалай Лазаві сказаў, што цэнтральная камісія, маўляў, толькі канстатуе факты. У них набрал кандидат столько, у нас столько. Так проголосовал народ. Возможно, у них оппозиционер более авторитетный среди избирателей оказался, чем наши оппозиционеры. Былы кандидат у президента и притвязень Александр Казулин меркуя, что керовник Украины Александр Лукашенко и Лидии Ярмошиной варто поучиться, як треба проводить выборы. Пора нашему гегемону брать приклад со своих соврал то, як проходит выбор. И он же кажет, что у нас выборы проходят лепшим свете. Так пусть возьмет приклад своих соврал, каким и он гонорится. Сакашвили, Уга Чавеса, и пусть пошли туда, Ярмошину, со своей командой. И мы получились, как проводить выбор. Коли нема претензий сбоку оппозиции. И Сакашвили признал сразу так само. А самое главное, что и оппозиция так само, как бы, признала перемогу Чавеса и сказала, что выборы прошли. Тут же много не надо. Прямать дело подлику голосов. Поводле политолога Алексея Короля и в Венесуэле, и в Беларуси можно переобираться на посаду президента шмат разов, але в выборчей системе есть отрознение. Чавесу не удалось створить модель выборов, коли его суперники выполняют роль статистов, и являются мишенью, и выники не подлишиваются, а просто лишь бы называются. И там заховалась оппозиция. Худшее за все, выниковые лишь отповедают больше-меньше реальному стану громадства и певны подликвидет. Отсюль разные лишь бы и поводины оппозиционеров. Еще одно отрознение, там ішоў адзіны кандыдат, які не падвяргаўся рэпрэсіям з боку Уга Чавеса. А вывад з боку атачэння Лукашэнкі магла быць такая, што Чавес адстаў у будаванні сваёй мадэлі і можа браць майстар-клас у Александра Лукашэнкі. Палітолог Сергей Богдан лічыць, сітуацыя адрознівалася тым, што ў Венесуэлы быў шанец, каб не памяняць сітуацыю, бо апазіцыя там далёка не такая маргіналізаваная, як у Беларусі, і за ёй стаяць пэўныя эканамічныя сілы. Паводле Богдана, за беларускай апазіцыяй і блізка няма такіх грошай, такіх людзей, якія ёсць у апазіцыі венесуэльскай. У Венесуэле гэта нікога б абсолютно не пераканала, а выклікала толькі б шалёнае абурэнне, бо зразумела, што ніхто б не паверыў тое, што ў Чавеса можа быць на дадзены момант 80%. А ў Беларусі, у прынцыпе, ніякага працэсу ні перадвыбарнай агітацыі, ні мабілізацыі выбаркаў няма. Проста ў прынцыпе выбараў у Беларусі няма. І ў гэтым самае вялікае адрозненне, што ў Венесуэле президент лічыць, што ўладу можна ўтрымаць у тым ліку праз вось такія вось дэмакратычныя элементы і не бачыць у гэтым нічога такого страшнага. Паводле Сергія Богдана, канкурэнцыйны складнік у венесуэльскай палітыцы ў шмат разоў большы, чым у беларускай. Па вялікім рахунку, у Венесуэлі ёсць выбары, і таму апазіцыя таксама лічыць, нягледзячы на тое, што вось гэтыя выбары прайграны, можна далей працягваць удзел у палітычным змаганні. А ў Беларусі як можна прыняць усур'ёз перамогу Лукашэнкі? Ніяк ён у прынцыпе не мае патрэбу змешаваннях апазіцыі, бо ён проста лічыць, што ўся беларуская палітыка гэта толькі ось ён і ёсць.

аднак ён застаецца пад падпіскай пра нявыезд. Другі фігурант справы, якога таксама вінавацілі ў садзенні шведам, рыэлтар Сергій Башарымаў. Гэта праз яго шведы спрабавалі наняць у Менску кватэру. Сергій Башарымаў, як і Антон Сурапін, таксама больш за месяц адбыў у ізалятары КДБ і вызваліўся з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд. Сяброўка Сергія Ірына Лагойка па-ранейшаму адказвае за Сергія, бо сваіх кантактаў з журналістам ён так і не перадаў. Работает просто все как раньше. Ничего, никаких новостей, ничего не происходит, как будто забыли. Такой же статус и остался. Аўтары сенсацыі, шведы з піар-кампаніі Studio Total, у Беларусі на допыт, як патрабаваў КДБ, так і не прыехалі. І ў Швецыі з беларускімі следчымі таксама не сустракаліся. Які 4 ліпеня здымаў на відэа палёт над Венцом сваіх калегаў Томаса Мазеці і Ханы Фрэй. У КДБ не кажуць, калі будзе завершана расследаванне. Прэс-сакратар КДБ Александр Антанович. Не готов сказаць. Следствие будет решать проблемы эти. Но если будет что-то, мы будем давать информацию. Потому что, естественно, я понимаю, что, в общем-то, интерес вызывает, поэтому... Я нагадаю, што на мінулым тыдні быў адпраўлены ў запас генерал-майор Александр Пашукевіч, які кіраваў ваенна-паветранымі сіламі і войскамі СПА паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання. Генерала называюць чарговай ахвярай шведскага дэсанту пасля вызвалення ў ліпені ад пасадаў старшыней дзяржпамежкамітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага ВПС і войскамі СПА Дмітрія Пахмелкіна. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Чарговую частку кнігі слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю міждзяржаўнай тэлекампаніі «Мір», у якім шмат гаварыў не толькі пра геапалітыку, але і пра сваю сям'ю. Распавёў, што малодшы сын Коля надзвычай раўніва ставіцца да старэйшых братоў і хоча быць ягоным адзіным сынам. Пра лукашэнкавае прызнанне Ігар Карней. Александр Лукашэнка, сярод іншага, расказаў, што пазбаўлены асабістага жыцця, а вольны час бавіць перадусім за хакеем, нарыхтоўкай дроў ды паходамі з дзецьмі ў лазню. Шмат увагі надаў малодшаму Мікалаю. Ну, такой рівнівый у мене, сядзіць там на калені і начинает мне гаварыць, ну, я ў цябе типа адзін сын, я ў руках, а Діма, Віця. Они ўже взрослые, да, твои сыновья, но у них свои уже дети. Это дословно он мне так говорит. Из-за какой-то ревности уже. Шо ж он, пацан такой, как у дзеці ў маіх уже дзяцей. Педагог з вялікім досведам працы з дзецьмі, дырэктар беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас заўважае, Лукашэнка сябе паводзіць абсалютна гэтаксама, як і малы Коля. Усеўшыся на калені беларускаму народу, спрабуе пераканаць, што толькі ён адзіны і вечны прэзідэнт. Я ж у вас адзін прэзідэнт, я ж у вас адзін кандыдат, кажа Лукашэнка свайму народу. І калі народ кажа, ёсць яшчэ кандыдат, ён паводзіць сябе як Коля. У Колі вельмі такі добры прыклад. Таксама Лукашэнка апавёў, што за меру перасцярогі Міколку ў школе намагаюцца заганяць у рамкі, адлучаючы ад іншых дзяцей. Тады той абураецца, маўляў, я ж як усе. Гаворачы пра знаходжанне ва ўладзе, Лукашэнка даў зразумець, што прынамсі ў агляднай будучыні не збіраецца ёй з кімсьці дзяліцца. Не абышлося без гадкі, як нямоглых на насілках неслі галасаваць за Лукашэнку. Те первые выборы, когда народ почувствовал после распада Союза, что мы в бездну летим, хромые, которые лежали годами, в постели не поднимались больные, на носилках несли некоторых, но они шли за Лукашенко голосовать. Я что, могу их подвести? Кінадакументаліст, аўтар фільму про Лукашэнку «Звычайны прэзідэнт» Юрый Хашчавацкі рэфлексіі кіраўніка краіны адносна сваёй незаменнасці называе фірмовай дэмагогіяй Лукашенко. Невозможно, допустим, в свое время Моцарту запретить писать музыку. Она в нем рождалась. Невозможно Александру Григорьевичу запретить врать. Он не может. Он гений лжи. Еще интересно, конечно, увидеть, чем кончит эта личность. Может быть, придет к такому итогу, что сама себе тоже соврет, что это хороший итог. Досталось от Лукашенко евразвязу, який он обвиноватил у двоистых стандартах и назвал узором того, как Брюссель імкнется перевернуть не только историю, але и сам у Беларусь. Як лічыць журналіст Міхаіл Падаляк, дэпартаваны ў сярэдзіне 2000-х ва Украіну за крытыку беларускага рэжыму, катэгарычнае непрыняцце пазіцыі Захаду лёгка вытлумачальнае. Лукашенко не адчувае пагрозы для сябе ўнутры краіны, але бачыць прыклады радыкальнай змены сітуацыі ў выпадку знешняга ўмяшання. Нужна помочь внешнім вмешательствам, фінансавым, кансультативным, решить проблему Лукашенко, отстранение его от власти. Внутреннего ресурса для этого нету. Нету внутри денег, бизнесменов готовых финансировать. Даже нету защиты у людей. Милиция, армия, КГБ, прокуратура – это частная охранная фирма семьи Лукашенко. Они охраняют только его, они не охраняют Беларусь. Журналіст Міхаіл Падаляк. Александр Лукашэнка заявіў, што створаны ім палітычны рэжым не такі жорсткі, як у Расіі. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? На пытанне адказалі мінакі ў горадні. Я не знаю, как в России. Я там не был. В Белоруссии можно было бы, конечно, немножко и отпустить. Вожжи чуть-чуть. Я живу так, как я хочу. Политикой я особо не интересуюсь. А демократических личных свобод у меня хватает для меня. Да, личных. А политикой я не интересуюсь. Это грязное дело. Россиянин там беспредел криминальный. В России, конечно, там жестче. Потому что все хватают. И там, если ты не опередишь, то тебя или пристрелят, или тебя хватит. Немного я демократии в России, а в Беларуси еще багуля нема. Размову про никакую демократию в Беларуси не можно вести. Певно же так, но в Беларуси на демонстрацию никто не выходит. Никто. Чему? Боятся. В России хоть более-менее или ходят? Ходят. Ходят, хапают, жорсткости больше стали проявлять. Новый закон приняли у них, так, я ведаю об этом. Але про Беларусь тут нема гадки, нема про что говорить. Телевизор не смотрю, но не знаю, думаю, что в России больше демократии. Да, может быть, в России насчет политики получше, чем у нас. Получается полный трындец, такой получается. У нас больше закручены гайки. Вот жена пускай говорит. Ну да, вот это страшно, какие-то у нас митинги устраиваются, это очень страшно. Такой вот свободы слова, такого у нас нету людям. В Беларуси гайки закручены и жесткая политика. Совершенно верно. Вольнее в России. Наверное, у нас. Политический режим более жесткий. Но у нас даже забастовки не особо разрешены. Сложно даже устроить какой-то митинг, потому что утверждаешь, нужно оплачивать деньги за что-то там. Все время какие-то претензии, потом разборки с милицией, проблемы на работе, в универе, в институте. А питание свободы у городни. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Британское телебачение поведомило, что Британия продает Беларуси зброю и тренирует белорусских войсковцев. Былого политвязня Сергея Коваленко поставили на профилактичный улик на 2 года до погашения судимости. Александр Лукашенко лечит, что держава повинна подтримливать патриотичные партии. Церковное представительство в органах державной влады будет разглядаться только как выключение. У Быхаве разбурается замок 17-го стагоддзя, бо на реконструкцию нема сродков. Лукашенко повиншавал Уга Чавеса с перамогой на выборах. Международная науковая громадскость домагается обновления на працы суаутора книги «Гроднознавства» Андрея Чернякевича. Фигурант справы о плюшевом десанте Антон Сурапин обновил занятки на журфаку БДУ.